تعصب اور انعاد کی دلیل ہے، اور ان کی غفلت اور گمراہی کا بھی اللہ نے بیان فرمایا، پردے پڑے ہوئے ہیں، غفلت اور گمراہی کی کچھ نہیں وہ حاصل کر سکتے. یہ اس یعنی گمراہی کا نتیجہ ہے. اور پھر فرمایا ہم جانتے ہیں کہ اگر وہ سنتے ہیں تو کس وجہ سے سنتے ہیں، اگر سنتے بھی ہیں تو معاذ اعتراض کرنے کے لیے اور تردید کرنے کے لیے سنتے ہیں، سمجھنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے نہیں. اور جب وہ کان دھرتے ہیں تب بھی ہم جانتے ہیں، جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں اللہ کی توحید کے خلاف اور ایمان کے خلاف، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور ایمانداروں کے خلاف جب سرگوشیاں کرتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں، مخفی مشورے کرتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. اور فرمایا کہ دیکھو جب ظالم لوگ کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مشہورا، کہ تم نہیں پیروی کرتے مگر ایسے شخص کی جس پر سحر کر دیا گیا، الیاذ باللہ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں اس پر سحر کر دیا گیا ہے اور اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، الیاذ باللہ. مشرکین کے باطل پروپیگنڈے میں یہ باتیں سب تھی، شاعر بھی کہتے تھے، شاعر کاہن بھی کہتے تھے، مجنون بھی کہتے تھے، دیوانہ ہے یہ، دیوانوں کی بڑ بات ہے. یار لال ہے تو الہ واحدہ کہتے ہیں سب یہ ٹھاکروں کو اور اپنے معبودوں کو چھوڑ دو، ایک ہی معبود کو اختیار کر لو. یا قیامت کے ذکر میں کہتے تھے، کہتے ہیں تم مر کر گل سڑ جاؤ گے، وہ سیدھا ہڈی ہو جائیں گی، پھر دوبارہ تم کو زندگی ملے گی. عجیب باتیں کرتا ہے دیوانوں جیسی، کسی کو دیکھا ہے مرتے ہوئے اٹھتے. تو دیوانہ بھی کہتے تھے، مجنون بھی کہتے تھے، کاہن بھی کہتے تھے، شاعر بھی کہتے تھے اور ساحر بھی کہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ساحر کہا قرآن، قرآن کو سحر کہا. اور کیونکہ قرآن کے اثر سے انکار تو نہیں کر سکتے تھے، پھر یہ بہانہ بناتے تھے یہ سحر کرتا ہے. اور کہیں کہتے ہیں مشہور ہے، مشہور سے مراد سحر زدہ، اس پر سحر کر دیا گیا اور سحر کی وجہ سے یہ اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہا، یہ بہکی ہوئی باتیں کرتا. حدیث میں یہ آتا ہے کہ یہودیوں نے حضور پر سحر کیا تھا تو اس سے آپ بیمار بھی ہو گئے تھے. یہ ہو سکتا ہے ظاہری بیماری لائق ہو، لیکن یہ تو ناممکن ہے کہ آپ کے دماغ پر، روح مبارک پر، قلب پر اثر ہو. تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں آپ کو فرشتے بھیج کر اس کا علاج بتلایا اور یہ آخری دو صورتیں نازل فرمائی. اور جنہوں نے سیر کیا تھا ان کا سب سیر نکال دیا گیا، بتلا دیا گیا فلاں جگہ انہوں نے یہ بات کی ہوئی، اس کو نکال کر وہاں دفن کر دیا. اور یہ آیات مبارکہ، گیارہ گرہ لگائی تھی انہوں نے، یہودیوں نے سحر کی، تو یہ گیارہ آیتیں ہیں آخری دونوں صورتوں، ایک ایک آیت پر ایک گرہ کھلتی رہی. تو ظاہری بیماری تو ہو سکتی ہے لیکن اس کا اثر قلب پر اور روح پر ایسا ہو جائے کہ دماغ میں خلل ہو جائے، یہ بات ناممکن ہے. یہ محض مشرکین پروپیگنڈا کرتے ہیں. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں مشہور سحر سے نہیں ہے بلکہ سحر سے ہے، پھیپھڑا رکھنے والا، سحر پھیپھڑے کو کہتے ہیں. اور اس سے مراد یہ رہتے ہیں مشرق لوگ یوں پروپیگنڈا کرتے تھے، تم کس کی پیروی کرتے ہو؟ ایک انسان کی. آپ پھیپھڑے جانور یا انسان کے ہوتے ہیں، یہ انسان ہے اور انسان بھی ایسا جو کھاتا پیتا ہے، اس کی تم پیروی کرتے ہو. یہ پروپیگنڈا کرتے تھے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے، کیونکہ سحر کا اطلاق خوراک پر بھی کیا جاتا ہے عربی زبان. مشہور جس کو خوراک کھلائی جاتی ہے، جو کھاتا پیتا ہے اور انسان ہے، اس کی پیروی کرتے ہو، یہ پیروی کے قابل نہیں ہے. یہ پروپیگنڈا چلاتے تھے مشرق لوگ. چنانچہ عربی زبان کا جو مستند شاعر تھا جاہلیت کے زمانے کا، اس کے کلام میں یہ بات موجود ہے، پرانا موز عین الامر غیبن و نسحر بے تام و بے شرابی، ہم اپنی سواریاں ایک دوڑا رہے ہیں ایک امر غیب کے لیے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اور کدھر جاتی ہیں. وَنُشْرَ اور ہم کو غذا دی جاتی ہے کھانے اور پینے کی چیزوں کے ساتھ، گویا کہ خوراک کا اور مشروب کا سیر چل رہا ہم پر. اور لبید کے بارے میں یا امیہ بن ابی سلط دونوں شاعروں کے بارے میں یہ مفسرین کرام کہتے ہیں ان میں سے کسی نے یہ کہا ہے فَإِن تَسْأَلِينَا فِيمَا نَحْنُ فَإِنَّنَا سَافِرُ مِنْ هَذَا الْأَنَامِ الْمُسَخَّرِ، اگر تو پوچھے ہمارے بارے میں کہ ہم کیا ہیں تو ہم گویا ایسے ہی ہیں جیسا کہ اس جہان کی چڑیاں ہیں، پرندے ہیں جن کو خوراک دی جاتی ہے، کھاتے پیتے ہیں بس، ہم یہی ہیں. تو مسرور سے مراد انسان جو کھاتا پیتا ہے، یہ معنی بھی ہے دونوں معنی، اور یہ دونوں معنی پیغمبر کے بارے میں پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کرتے تھے کہ انسان نبی ہو تو انسان نہ ہو، حالانکہ اللہ نے اس بات کی سختی سے تردید کی کہ اگر زمین میں انسان نہ ہوتے فرشتے ہوتے تو فرشتے کو رسول بنا کر بھی، جب انسان ہیں بسنے والے تو انسان کو ہی ہم رسول بنا کر بھیجیں گے. وَقُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں بھی بھائی تمہاری طرح انسان ہوں، لیکن اللہ نے مجھ کو شرف بخشا ہے، وہی نازل فرمائی ہے، نبی بنایا ہے، معصوم بنایا ہے، فضیلت بخشی ہے، امتیاز بخشا ہے اور مطبوع بنایا ہے، میری تابعداری کا حکم دیا. ہر ایک نبی اللہ کی مخلوق کو یہی کہتا رہا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اللہ سے ڈرو میری پیروی کرو، میں نمونہ ہوں تمہارے سامنے، ہر چیز کا نمونہ دیکھ لو میرے اندر. انسان ہوتے ہوئے اللہ ان کو یہ کمال عطا فرماتا. تو بہرحال مشرک لوگ یہ غلط پروپاگنڈا کرتے تھے، اللہ نے فرمایا دیکھو کس طرح یہ مثالیں بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے، خود بھی گمراہ ہوئے اور رائے راست کو نہیں پا سکتے. یہ جب تک یہ تعصب اور عناد ان کے اندر موجود ہوگا رائے راست ان کو نہیں مل سکتا. بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو كيف تركم أول مرة فَسَيُنْغِذُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا وَقَالُوا قَائِلٌ كُفْرٌ اور کہا ان کفر کرنے والوں نے اذا کنا عظاماً جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں ورفاتاً اور چورا چورا تو کیا ہم لوٹائے جائیں گے نئی پیدائش میں؟ آپ کہہ دیجئے ہو جاؤ تم پتھر یا لوہا یا اور کوئی مخلوق جو زیادہ دشوار ہے تمہارے دلوں میں. فَسَيَقُولُونَ پس پھر کہیں گے یہ لوگ مَنْ يُعِيدُنَا کون ہم کو دوبارہ لوٹائے گا؟ آپ کہہ دیجئے وہی ذات جس نے پیدا کیا ہے تم کو پہلی مرتبہ. فَسَيُنْغِذُونَ پھر ہلائیں گے آپ کی طرف اپنے سروں کو اور کہیں گے متاہو کب ہے وہ؟ آپ کہہ دیجئے شاید کہ وہ قریب ہو جس دن کہ وہ بلائے گا تم کو، پس جواب دو گے تم اس کی تعریف کے ساتھ اور تم گمان کرو گے کہ نہیں ٹھہرے تم مگر بہت تھوڑا. پھر یہ آیات کے اندر اللہ تعالی نے مشرکین کا اور کفر کرنے والوں کا رد فرمایا ہے، توحید کا مسئلہ اور رسالت کا مسئلہ یہ بیان فرمایا۔ رسالت کے بارے میں مشرکین جو اعتراض کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو ماز یہ کہہ کر ٹالنا کہ یہ تو ہمارے جیسا ہی انسان ہے، یا پھر عناد اور دشمنی کی بنا پر کہتے تھے کہ اس پر سحر کر دیا گیا ہے، جادو اس پر کر دیا گیا ہے اور یہ بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، یہ مجنون ہے، تو اس قسم کے جو شکوک شبہات مشرکین پیش کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور مشرکوں کی اس غلط ذہنیت کو بیان فرمایا۔ اور تمام ارض و سما کی چیزوں کا اللہ تعالیٰ کی تنزیح اور اس کی تسبیح بیان کرنا اس کو بیان فرمایا۔ قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے مختلف عنوانوں سے توحید اور رسالت اور اسی طرح دوسرے حقائق، دین کے حقائق سمجھانے کے لیے مختلف عنوانات اختیار کیے ہیں۔ تو جب یہ توحید اور رسالت کا ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ قیامت کا ذکر فرمایا ہے، یہ معاد، معاد کے بارے میں مشرکین کے باطل خیالات کا رد فرمایا ہے، کیونکہ بنیادی عقائد کے اندر یہی چیزیں ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، وحی الہی اور قرآن کریم کی حقانیت اور معاد، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور محاسبہ اعمال، یہ بنیادی حقائق ہیں اور یہ وہ عقیدے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں نہایت ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور ان کے بارے میں جتنے شکوک شبہات ہیں ان کو رد کیا ہے، دفع کیا ہے اور ہر ایک بات کو سمجھایا ہے مختلف پیرایوں کے اندر۔ تو جو دینی عقائد میں اہم ترین عقیدے ہیں ان میں ایک معاد بھی ہے، یعنی قیامت پر ایمان رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں فرمایا وقالو، اور یہ کہتے ہیں اذا کنا عظاما، جب کہ ہم مر کر ہڈیاں ہو جائیں گے، ورفاتن، اور بالکل بوسیدہ چورا بن جائیں گے۔ پہلے تو یہ بات ہے کہ مر جائیں گے اور جسم کے اجزاء تحلیل ہو جائیں گے، گوشت پوست وغیرہ نرم ساختیں تو بہت جلد ہی وہ خراب ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہڈیاں رہ جاتی ہیں، سفید ہڈیاں، وہ بھی کچھ عرصے کے بعد وہ بوسیدہ ہو جاتی ہیں، جیسا کہ عظامن ناخرہ، دوسرا بھربری کو ہاتھ میں لگایا جائے تو وہ بالکل پھٹ کر چورا ہو جاتی ہیں، ذرہ ذرہ ہو جاتی ہیں وہ۔ تو رفاتن کا یہی معنی، سفید ہڈیاں بھی بعد میں جب وہ گل جاتی ہیں تو چورا چورا، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ تو جب ہماری حالت ایسی ہو جائے گی تو انا لمبعوثون، کیا ہم اٹھائے جائیں گے خلقاً جدیدہ، نئی پیدائش میں، پھر دوبارہ یعنی ہم کو زندگی ملے گی، بدن گل سڑ کر ہڈیاں نکل آئی، پھر وہ کچھ عرصے کے بعد ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل گئی، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے؟ تو ایسی چیز سے تو حیات بہت بعید معلوم ہوتی ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب ایسی حالت ہو جائے تو دوبارہ ہمیں زندگی ملے، یہ ناممکن ہے۔ اس واسطے جو شخص یہ بات کرتا ہے اس کو کہتے تھے یہ دیوانوں جیسی بات کرتا ہے، مجنونوں جیسی بات کرتا ہے، بولا ایسی حالت ہو جائے پھر کہاں زندگی ہوتی. دوسری جگہ اذا ظللنا فی الارض، کیا جب ہم ہمارے ذرات منتشر ہو کر بکھر جائیں گے، رل مل جائیں گے مٹی کے اندر اور ہم گم ہو جائیں گے تو کیا پھر دوبارہ زندگی ہوگی؟ یہ تو ناممکن بات ہے. تو قیامت کے وقوع کو بعید سمجھتے ہوئے یہ بات کرتے تھے اور انکار کرتے ہوئے، انکار اور استبعاد کی شکل میں اور تعجب کی شکل میں، بھلا ایسی حالت میں بھی دوبارہ زندگی مل سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے. سو اس کا جواب اللہ تعالی نے یہ دیا، قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بوسیدہ ہڈیے تو ایک الگ چیز ہے، کونو حجارتن تم پتھر بن جاؤ. پتھر تو بہت سخت اللہ کی مخلوق میں ایک ٹھوس چیز ہے، سخت ہوتا ہے پتھر، مضبوط ہوتا ہے، یا پھر پتھر سے بھی زیادہ مضبوط چیز وہ ہے لوہا، جو پتھر کو بھی توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے، ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. اللہ کی مخلوق میں لوہا، لوہے کا عنصر اور یہ جو دھات ہے فولاد، بہت مضبوط اللہ نے اس کی پیدائش کو اور احسان کو ذکر کیا ہے سورہ حدید میں، ایک سورت اسی کے نام پر، کہ اللہ نے لوہا پیدا کیا ہے جس میں تمہارے لیے بڑے مفاد ہیں. لوہا، لوہے سے ہر زمانے کے اندر انسانوں نے فائدہ اٹھایا، آج تو بہت زیادہ، بلکہ تمدن کی ایک تہائی جو ہے وہ لوہے پر چل رہی ہے، ہر جگہ لوہے کی ضرورت ہوتی ہے، بے شمار چیزیں ہیں جو لوہے پر ہی تکمیل پاتی ہیں. اللہ نے اپنی قدرت کے اندر زمین کے مختلف جگہوں میں اس کو پیدا کیا ہے، وہاں سے نکال کر پھر وہ کارخانوں میں لے جاتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں، پھر اس کو ڈال کر جس شکل میں بنانا ہو بنا لیتے ہیں. تو لوہا ایک مضبوط چیز ہے، بہت زیادہ، پتھر سے بھی زیادہ. فرمایا تم پتھر بن جاؤ جو تمہاری نگاہوں میں ایک بہت سخت اور ٹھوس چیز ہے، اور جو حیات سے بہت بعید ہے، زندگی سے بہت بعید ہے، یہ لوہا بن جاؤ، یا لوہے سے بھی زیادہ کوئی سخت مخلوق تمہاری نگاہوں میں ہو وہ بن جاؤ. لوہے سے زیادہ سخت کوئی اگر کوئی چیز ہے وہ بن جاؤ، حتیٰ کہ مجسم موت بن جاؤ تم، جو تمہاری نگاہ میں بہت بڑی ہے، مشکل ہے، کہ جو حیات سے بالکل بعید ہے، تم وہ چیز بن جاؤ، پھر بھی خدا تعالیٰ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا. مشکل سے مشکل ترین بات جو تمہارے تصور میں آ سکتی ہے، جس کو تم زندگی اور حیات سے بہت بعید سمجھتے ہو، وہ بھی بن جاؤ، پھر بھی خدا تعالیٰ تم کو زندہ کرے گا. اور ہڈیاں تو ایسی چیز ہے کہ وہ تو ایک وقت میں حیات کے ساتھ متلبس تھی، ان کے اندر حیات پائی جاتی تھی، وہ سیدھا، وہ تو حیات سے اتنی دور نہیں ہے جتنا پتھر، لوہا یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی اور چیز جو تمہارے دلوں میں ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی زندہ کرے گا. اور تو جب یہ بات سنتے ہیں تو فسیقولون، تو فرمایا کہ پھر کہیں گے من یعیدنا، کون لوٹائے گا ہم کو؟ جب ہماری حالت ایسی ہو جائے گی، حیات سے بالکل بعید ہو جائیں گے، کون لوٹائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے الذی فطرکم اول مرہ، وہی ذات لوٹائے گی جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تم. پہلی دفعہ بھی تو تم نیس تھے، کنتم امواتن فاحیاکم، نیستی سے خدا تعالیٰ نے تم کو وجود بخشا. وہ فاطر جو ہے وہی وہ بدی وہ بغیر کسی مادے اور آلے اور زمان اور مکان کے جو چیز کو ایجاد کر سکتا ہے وہی جس نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا ہے وہی دوبارہ لوٹائے گا. تو پہلی مرتبہ کی حیات سے تو تم واقف ہو کہ تم نہیں تھے کچھ نہیں تھے تو اللہ نے تم کو پیدا کیا, آغاز سے تو واقف ہو تم انجام بھی دیکھو گے. تو جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو وہی تم کو دوبارہ بھی لوٹائے گا. دوسری جگہ کہ پہلی دفعہ پیدا کرنا کوئی زیادہ آسان ہے, نہ پہلی دفعہ پیدا کرنا کوئی مشکل ہے نہ دوسری دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے. اگر مشکل ہوتا تو پہلی دفعہ زیادہ مشکل ہوتا کیونکہ کوئی نمونہ پہلے موجود نہیں, اور دوبارہ حیات کو لوٹانا اور عطا کرنا یہ تو اس کی بنسبت زیادہ آسان ہے, اس سے تم کیسے انکار کرتے ہو. تو جس ذات نے تم کو پہلی مرتبہ زندگی بخشی ہے وہی دوبارہ بھی, تو مٹی سے قطرہ آب سے جماد لا یعقل تھے تم بالکل کوئی چیز نہیں تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح تم کو یعنی ایسی چیز سے زندگی اور حیات بخشی اور مکمل انسان بنایا. تو فرمایا وہی ذات تم کو دوبارہ لوٹائے. ارشاد ہوتا ہے فسیون غزون لے کر ہوں, تو پھر یہ لوگ تعجب اور انکار اور استبعاد کی بنا پر سر ہلائیں گے. سر ہلانا اوپر نیچے سارا ہاں جی, جیسا کہ تعجب اور انکار کے وقت کیا جاتا, انغاش بھی اور نغش بھی زمانے سر ہلانا اوپر پاس یون رضونا لے کر سر ہلائیں اور کہیں گے کہ متا ہوں یہ کب ہوگا پھر دوبارہ زندہ ہونا. یہ انکار کی بنا پر اور استہزاء کی بنا پر اور اس کو بعید سمجھتے ہوئے یہ یوں کہتے ہیں, سارے لائیں گے یوں اوپر نیچے اور کہیں گے جی کب ہوگا یہ. اگر زندگی ہے تم دعوے سے کہتے ہو کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کرے گا, پھر کب ہوگا یہ دوبارہ زندہ ہونا. اللہ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے عسى ان یکون قریبا, ممکن ہے کہ وہ بات بہت قریب ہو. اس کے وقت کو ظاہر نہیں کیا گیا اور اس کو اخفاء میں رکھا گیا ہے, اسی کے اندر مصلحت ہے. اکاد اخفیہا, موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں اس کو مخفی رکھوں گا, لتجزا کل نفس بما تسعى, ہر ایک نفس کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ ملے گا وہاں. اس کے وقت کو ظاہر نہیں کیا لیکن سمجھ لو کہ بہت ممکن ہے کہ وہ قریب ہو. جو وقت آنے والا ہے وہ قریب ہی ہوتا ہے, جو گزر گیا وہ بعید ہوتا ہے. تو مستقبل میں جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہی ہے, تم بھی دیکھ لوگے وہ یقیناً آنے والی. لیکن فرمایا یوم یدعوکم, جس دن وہ بلائے گا تم کو. اب دوبارہ زندگی ہوگی, قیامت کا بگل بجے گا اور پکارا جائے گا, دوسری جگہ ہے پھر دوڑے ہوئے چلے جائیں گے اس آواز کی طرف جس طرح تیر نشانے کی طرف جاتا ہے, دوڑتے ہوئے جائیں گے. جس دن وہ پکارے گا تو تم جواب دو گے اس کی تعریف کے ساتھ, اس وقت بے اختیار تمہاری زبانوں سے اللہ کی حمد نکلے گی لیکن مفید نہیں ہوگی. وہ الحمدللہ تو کہو گے لیکن وہ موقع نہیں ہوگا, تمہارے لیے مفید نہیں ہوگی. وہ خدا کی قدرت پر تم کو اس وقت یقین آئے گا لیکن اس وقت تمہارا اللہ کی تعریف کرنا کچھ مفید نہیں ہوگا. البتہ یہ ہے کہ ایماندار لوگ جو ہیں وہ اللہ کی تعریف کریں گے اور وہ ان الفاظ کے ساتھ الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن, خدا کا لاکھ لاکھ شکر، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم سے سب غم اور اندیشے دور کر دیے. اور جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لیس علی اہل لا الہ الا اللہ وحشۃ فی الموت ولا فی القبور ولا حین یخرجون او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے فرمایا یاد رکھو لا الہ الا اللہ کے کلمے پر ایمان رکھنے والے لوگوں پر موت کے وقت بھی وحشت نہیں ہوگی اور قبروں میں بھی وحشت نہیں ہوگی اور جب وہ قبروں سے نکلیں گے اس وقت بھی وحشت نہیں ہوگی. ان کی زبانوں پر یہی ہوگا لا الہ الا اللہ پاک کلمہ. اور یہ ہوگا کہ الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، خدا کا لاکھ شکر جس نے ہم سے غم اور اندیشے دور کر دیے. یہ ایمان والے بھی یہ کہیں گے. کافر لوگ اضطراری حالت میں اللہ کی حمد کریں، مجبور ہوں گے، لیکن اس وقت ان کے لیے مفید نہیں ہوگا تعریف کرنا. فرمایا آج تم بعید سمجھتے ہو، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو انکار کرتے ہو، استیزاء کرتے ہو، تمسخر کرتے ہو، حقارت سے ذکر کرتے ہو، سر ہلاتے ہو، کہتے ہو کب آئے گی وہ، لیکن جس دن آئے گی اس دن عرضی ہوگی کہ تعریفیں کرو گے پھر خدا، حمد کے ساتھ جواب دو گے جس دن وہ پکارے گا اس کی تعریف کے ساتھ. وتظنون، اور تم گمان کرو گے کہ تم نہیں ٹھہرے دنیا کی زندگی میں الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا عرصہ، کیونکہ مستقبل کی دائمی زندگی سامنے ہوگی. تو دنیا کے 100 سال بھی، 50 سال بھی، اور جتنی بھی زندگی ہے انسان کی، اس کو بہت قلیل خیال کرے گا اس کے مقابلے میں. دوسری جگہ آیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس دن یوں گمان کریں گے الا ساعتم من نہار، بے دن کے تھوڑے سے حصے میں دنیا میں ٹھہرے. پھر کسی کی 100 سال زندگی ہو پھر بھی یہی کہہ گا، گویا دن کے تھوڑے سے. عشیت و ضحاہا، سورہ نازعات کے اندر یہ کہیں گے جیسا کہ پچھلے پیر تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، یا صبح کا جو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے زوال سے پہلے، گویا ہم اتنے ہی دنیا میں ٹھہرے ہیں، اتنا قلیل نظر آئے گا وہ عرصہ جو دنیا میں گزارا، کیونکہ معصیت شرک اور کفر کے ساتھ گزارا، اور آگے کی آفت سامنے ہوگی اور دائمی زندگی آگے سامنے ہوگی جس کے اندر موت نہیں ہے، عذاب میں تخفیف نہیں ہے، راحت کا کوئی تصور نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے، تو پھر دنیا کی زندگی بہت ہی حقیر اور قلیل معلوم ہوگی. فرمایا آج تم یوں تمسخر کرتے ہو، لیکن اس دن حالت یہ ہوگی جس دن پکارے گا وہ تم کو، بس جواب دو گے تم اور چلے آؤ گے اس کی تعریف کرتے ہوئے، اور تم یہ گمان کرو گے کہ تم نہیں ٹھہرے دنیا کے اندر مگر بہت تھوڑا وقفہ. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل عبادی یقول التی ہی احسن ان الشیطان یلزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم و ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا و ربک اعلم بمن فی السماوات والارض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. وَكُلِّ عِبَادِي، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ کہیں وہ بات جو بہتر ہے، بے شک شیطان جھگڑا ڈالتا ہے ان کے درمیان، بے شک شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے تمہاری حالت کو، اگر چاہے تو رحم فرمائے تم پر یا اگر چاہے تو تم کو سزا دے، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگاہبان بنا کر، اور تیرا پروردگار خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں، البتہ تحقیق ہم نے فضیلت بخشی ہے بعض نبیوں کو بعض پر، اور دی ہے ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور۔ پچھلی آیات میں عقیدے کے بارے میں سب اہم مضامین کا ذکر ہو گیا ہے، تو مشرکین کا رد اللہ نے فرمایا، کفر کرنے والوں کی مذمت، اور اس کے ساتھ رسالت کے بارے میں شکوک و شبہات کرنے والوں کو جوابات دیے، اور پھر قیامت کا مسئلہ بھی بیان فرمایا جس کو لوگ بعید خیال کرتے ہیں، ان مشرکین کا رد کیا اور ان کی ضد اور عناد کا ذکر کیا، آج انکار کرتے ہیں لیکن جس دن خدا تعالیٰ اس دن کو قائم کرے گا اور لوگوں کو پکارے گا تو اس وقت خدا کی تعریفیں کرتے ہوئے یہ دوڑیں گے اور بات کو قبول کریں گے، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوگا ان کو اس وقت بات قبول کرنے کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا ہے اور ایمان والوں کو نصیحت فرمائی ہے، اور اچھا اخلاق اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مشرکین چونکہ اپنی زبانوں سے ناشائستہ باتیں کہتے ہیں اور اپنے عمل سے بھی بری باتیں کرتے ہیں، تو ان باتوں سے متاثر ہو کر کہیں ایمان والے انہی کی طرح نہ جواب دینے لگ جائیں، ان کو اخلاقی تعلیم کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ مشرک تو بےہودہ باتیں کریں گے، جیسے قیامت کے ساتھ ٹھٹا استضاء کیا رسول کے ساتھ، ان کو ساحر کہا، مجنون کہا، طرح طرح سے بےہودہ باتیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کو ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ وکل عبادی، اور آپ کہہ دیں میرے بندوں سے کہ کہیں وہ وہی بات جو بہتر ہے، وہ بری بات یا گالی گلوچ والی بات یا بد اخلاقی والی بات، ناشائستہ بات نہ کہیں، وہ وہی بات کہیں جو بہتر ہے۔ مشرک کہتے ہیں تو ان کی تو عادت ہے اور ان کا اخلاق ہی ایسا ہے، لیکن ایمان والوں کو بالکل اللہ نے اجازت نہیں دی اس بات کی۔ اور دوسری جگہ سورہ انعام نے صریح الفاظ میں ممانعت کی ہے، فلا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، جو لوگ اللہ کے سوا غیروں کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، صریح شرک کرتے ہیں، ان کو گالی گلوچ مت دو، ان کے معبودوں کو بھی ایسی بات، کیوں کہ وہ پلٹ کر تمہارے معبود برحق کو گالیاں دیں گے اور تم ذریعہ بن جاؤ گے اس کا۔ لہذا تم جو بات ٹھیک ہے وہی کہو، اخلاق والی بات ہی کرو۔ اور جیسا کہ سورہ آل عمران کے اندر بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، یقینی بات ہے کہ تم مشرکین کی زبانوں سے اور اہل کتاب کی زبانوں سے تم بری باتیں اور تکلیف دینے والی باتیں سنو گے، لیکن وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کی راہ اختیار کرو گے تو یہی پختہ بات ہے، نتیجہ اسی کا ہی اچھا ہوگا۔ اور مشرکین کی باتوں سے متاثر ہو کر اگر تم بھی اسی طریقے سے زبان استعمال کرو بد اخلاقی والی، اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے. سو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے، کیونکہ مشرک لوگ تو بےہودہ باتیں کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کو مجنون اور ساحر کہنا، کبھی کاہن کہنا، کبھی قیامت کے ساتھ ٹھٹھا اور استضاء والی بات کرنی، یہ باتیں تکلیف دہ ہیں. یقیناً تکلیف دہ ہیں، لیکن ایمان والوں کو اللہ نے یہی فرمایا، یقول التی ہی احسن، تم اچھی بات ہی کہو. اور کیوں؟ کہ شیطان وہ جھگڑا ڈالتا ہے ان کے درمیان. شیطان تو چاہتا ہے کہ معاملہ الجھے اور زیادہ اور فساد پیدا ہو. اس واسطے شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دینے چاہیے. شیطان ہمارا سری دشمن ہے، لہذا تم مشرکین کے جہالت اور ان کے ضد اور عناد کی وجہ سے ان کے تان اور تمسخر کو سن کر تم تنگ دل نہ ہو، بلکہ صبر سے کام لو اور انہی کی طرح زبان نہ استعمال کرو، بلکہ وہی بات کہو جو بہتری والی ہے. بہتری والی بات وہی ہے کہ جس میں نصیحت کا پہلو ہو. باللتی ہی احسن، اچھی بات کہو. اور آگے اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم ضرور ہی ان کو رائے راست پر لائیں گے. تو فرمایا کہ تنگ دل ہو کر تم بھی سختی پر اتر آؤ، یا بد زبانی پر، یا کوئی ایسی بات کرو، کیونکہ مشرکین تو دل آزاری کی بات کرتے ہیں اور اشتعال انگیزی کرتے ہیں، لیکن تم وہی بات کرو جو بہتر ہے. شیطان کو موقع نہ دو کہ وہ ابھار کر وہ آپس میں لڑا دے. شیطان کا تو کام یہی ہے، ینزغ بینہم، وہ جھگڑا ڈالتا ہے اور اشتعال انگیزی دلا کر وہ فساد برپا کرنا چاہتا ہے. لہذا اس سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا سری دشمن ہے. دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے، اگر ایسے لوگوں کے مقابلے میں تم اچھی بات کہو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا ہونے کا امکان ہوگا، برخلاف اس کے کہ اگر تم سختی سے بات کرو گے یا جہالت سے اشتعال انگیزی والی بات کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ضد اور عناد قائم رہے، دشمنی قائم رہ جائے، دوستی کا پہلو نہ نکل سکے اور وہ لوگ ہدایت سے محروم رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے ایمان والوں کو کہ مشرکین کی اشتعال انگیزیوں سے وہ بالکل متاثر نہ ہو، اچھی بات کہیں. یہ احسن عام بھی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو مخالف ہیں یا مشرک کافر ہیں، بدعقیدہ لوگ ہیں، ان کے اشتعال انگیزیوں کے مقابلے میں اچھی بات کہیں. اور دوسری یہ بات بھی ہے کہ ہمیشہ اپنی زبانوں سے اچھی بات ہی نکالیں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اچھی بات اللہ کی وحدانیت اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار اور گواہی ہے. شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسول، یہ سب سے اچھی بات ہے. تم ایسی بات کہو، اور اچھی بات ہے امر بالمعروف، لوگوں کو نیکی تلقین کرو ہمیشہ، اور نہی عن المنکر، بری باتوں سے روکنے کی کوشش کرو جہاں تک تمہارا امکان ہے، تمہارا بس ہے اس حد تک. یہ اچھی باتیں ہیں. اور بد اخلاق کے مقابلے میں اچھی بات کرو، بدخواہ کے مقابلے میں خیرخواہی کی بات کرو. یہ تعلیم دی ہے اللہ تعالی نے، کیونکہ شیطان جھگڑا ڈالتا ہے ان کے درمیان. شیطان سری دشمن ہے، وہ ہمیشہ کوشش کرے گا کہ الجھاؤ ہو، لڑیں آپس کے اندر، فساد بڑھ جائے، کسی کو ہدایت نصیب نہ ہو سکے، شیطان تو یہی چاہتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، ربکم عالم بکم، تمہارا پروردگار تمہاری حالت کو خوب جانتا، ہر ایک کی حالت کو جانتا ہے۔ تمہاری حالت اگر اچھی ہوگی، خدا تعالیٰ یقیناً ہدایت نصیب فرمائے گا، اگر تمہاری حالت اچھی نہیں ہوگی وہ محروم رکھے گا، کیونکہ اس کا اختیار ہے، اگر چاہے تم پر رحم فرمائے، ایمان کی توفیق بخشے، نیکی اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق بخش دے، اور اگر چاہے تو تم کو سزا دے۔ یہ بھی سزا ہے کہ انسان کی ضد اور عناد کی بنا پر اللہ ہدایت سے ہی محروم رکھے، جیسا کہ ختم اللہ علی قلوبہم میں جتب اللہ علیہ بکفرہم، کہ کفر میں ڈٹے ہوئے اس لیے اللہ نے ان کو ٹھپا لگا دیا، یہ نہیں قبول کر سکیں گے ہدایت کو۔ نولی ما تولا، ان کو ہم ادھر ہی جانے دیں گے جدھر یہ جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ نسلی جہنم وساد مصیرہ، آخر کار جہنم میں جا کر داخل ہوں گے، جو بدترین ٹھکانہ ہے مجرموں کے لیے۔ وما ارسلنا علیہم وکیلا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر کہ آپ ضرور ان کو رائے راست پر لائیں، یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ یہ بات وکیل کا معنی کارساز بھی ہوتا ہے، ذمہ دار، کسی جگہ مسیطر فرمایا، داروغہ فرمایا، کسی جگہ حفیظ فرمایا، کسی جگہ وکیل فرمایا، یہ آپ کے ذمہ نہیں کہ آپ ضرور ہی ان کو راہ راست پر لائیں، نہیں، آپ کا کام ہے راہ ہدایت ان کے سامنے پیش کرنا، تبلیغ کرنا، تعلیم دینی، باقی راہ راست پر لانا یا کسی کو گمراہی میں رکھنا وہ اللہ تعالی کا کام ہے۔ وکیل، ذمہ دار، نگران، کارساز تو اللہ کی ذات ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے نبی کو بھی ذمہ دار نہیں قرار دیا اس کا، تو امت والے لوگوں کو بھی زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، نہ سمجھیں کہ ہم، البتہ ٹھیک کام کرنا ضروری ہے، اپنی بساط کے مطابق غفلت اختیار نہ کریں، جتنی کوشش امت کے لوگوں سے ممکن ہے اس کو اختیار کریں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جتنی طاقت یا قوت اللہ نے دی ہے اس کے مطابق کام نہیں کر رہے امت کے لوگ، تبلیغ کا کام بھی یا دینی تعلیم کا کام یا نظام کو درست رکھنے کا جو کام ہے، اس میں 100 میں 2% بھی نہیں ہو رہا۔ اکثر و بیشتر لوگ اپنے سلسلے میں لگے ہوئے، اپنے کاروبار میں، ذاتیات میں ہی انسان زیادہ تر لگے ہوئے ہیں۔ مشرک کافر تو ہیں جن کا مقصد ہی ذالک مبلغہم من العلم، دنیا کی حیات کا استمتاع اور فائدہ، لیکن مومن جو اس بات کے پابند ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کسی پہلو کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتے، نہ تو دنیا کو نظر انداز کر سکتے ہیں، کیونکہ دنیا ذریعہ ہے، یہ آخرت کا ایک پل ہے، کھیتی ہے، اس سے غفلت برتنا بھی تباہ کن ہے، اور آخرت سے بالکل غافل ہو جانا تو ہمیشہ ابدی خسران اور بد نصیبی کی علامت ہوگی۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ مسلمان یہ خیال کرنے لگ جائے کہ بھئی ضروری ہم اس کو رائے راست پر لائیں گے، یہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، وہ نہیں اس کو آپ منزل مقصود تک پہنچا سکتے۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ کی ذات ہی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی بہت سی تسلی ہے ایمان والوں کے لیے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے ذمہ ہے، نہیں، ہمارے ذمہ اتنا ہی ہے کہ ہم اپنا فریضہ ادا کریں، ہمارے جو فرائض ہیں، تبلیغ کا فریضہ ادا کریں، تعلیم کا، خیر خائی کا، جتنا ہے وہ ہم ادا کریں. ہمارے اندر اسی فریضے کی کوتاہی ہے جہاں تک ممکن ہے. انسانوں کے ساتھ جہاں تک ہمدردی کا تعلق ہے، وہ جو ہمارا فریضہ ہے اس میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں. ہم سے اس کی ذمہ داری ہوگی اور اس کی باز پرس ہوگی کہ تمہارا جو فریضہ تھا تم نے کیوں ادا نہیں کیا. اور یہ نہیں ہوگا کہ میں ولا تسلوا اصحاب الجحیم، جہنم میں جانے والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم میں گئے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں آئے جہنم. ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کو جو تمہارا فریضہ تھا کہ تم ان کو صحیح راستہ بتلاتے، تم نے ان کو بتلایا یا نہیں بتلایا. یہ ہوگا ترغیب دی ہے یا نہیں، تعلیم دی ہے یا نہیں، واقف کرایا ہے یا نہیں، تم کھیل تماشے میں لگے رہے، گانے بجانے میں لگے رہے، رسم و رواج کے اندر ہی لگے رہے، تم اپنی عمارتوں کے بنانے میں لگے رہے، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے لگے رہے، انسانیت کی بہتری کا کیا پروگرام تم نے کیا ہے؟ یہ سوال ہوگا ضرور. فرمایا مارسلنا کالم وکیلا، آپ کو ان پر ہم